adapta na data na umba lako tumumba prakata rumba chakata ai pambata mchezesha na kwa hito ai baby nipe tena iwe chachu ya mbirini una nibembeleza mwakipesa na shilingi nite nite ata kiutana chagwa mwenyewe tanita nana maneno ya nanjoka kinyana na sauti nya kudeka deka nite nite ata kiutana chagwa mwenyewe tanita nana maneno ya nanjoka kinyana na sauti nya kudeka deka nani kosha roo nani kosha roo nikipenda wivu unanisumbua tena ushanigundua mikwako najishebetua yani mambo kwako sambamba nikiwa nawe niko salama kitandani mechi kandanda tunacheza kandanda nite nite ataki utana chagwa mwenyewe utanita nani maneno yananjoka kinyana na sauti ya kudeka deka nite nite ataki utana chagwa mwenyewe utanita nani maneno yananjoka kinyana na sauti ya kudeka deka nani kosha roo unanikosha roo unanikosha roho.